جدایی که چون روزم سیاهی نشان زلف دلبری ز بخت من سیه‌تری بلا و غم سر و سری تیره هم چون کنی به هجر یار من حدیث روزگار من بری ز کف قرار من جانم از خونه چنان به موی تو آشفتم به بوی تو مست که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. دیگر به روی کسم دیده بر نمی باشد. خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. مطیع امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت، اسیر حکم تو هم گر تنم بخواهی خست. Joe, oh, oh, oh.

شب جدایی که چون روزم سیاهی شد کن شتای آخر ز جان من چه خواهی نشان زلف دل بری ز بخت من سیه تری بلا و غم سر و سری تیره هم چون کنی به هجر یار من حدیث روزگار من بری ز کف قرار من جانم از خیال گل دلم به جان آمد دیگر.